spre ceruri, acolo-i țara mea. Spre sările albastre, curând eu voi pleca. Alerg cu bucurie spre țara mea de sus. Acolo mă așteaptă iubitul meu Iisus. Mi-e dor să ajung acasă, mi-e dor de veșnicii, mi-e dor de țara sfântă, de tine, Doamne, să vii. Mi-e dor să ajung acasă, mi-e dor de veșnicii, mi-e dor de țara sfântă, de tine, Doamne, să vii. Seara se coboară și stelele sclipesc, mă-nalț în rugăciune, la Domnul mă gândesc. Și-n mieste noapte într-una, de dor eu sunt pătruns. Aștept cu nerăbdare să vin al meu Iisus. Mi-e dor să ajung acasă, mi-e dor de veșnicii, mi-e dor de țara sfântă, de tine, Doamne, să vii. Mi-e dor să ajung acasă, mi-e dor de veșnicii, mi-e dor de țara sfântă, de tine, Doamne, să vii. Spre tine, Dumnezeu, tu-mi ești a mea speranță, chiar dacă-i drumul greu. Comoară-mi ești, Iisuse, iubit mântuitor, pe calea pocăinței te aștept mereu cu dor. Mi-e dor să ajung acasă, mi-e dor de veșnicii, mi-e dor de țara sfântă, de tine, Doamne, să vii. Mi-e dor să ajung acasă,